بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سورۃ السجدہ دا مکی سورۃ دے نازل شوی دے مکی دا سورۃ الطور اور رستو دا سورۃ المؤمنون ترتیب قرآنی کی دو دیرشم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی پنزہ او یایم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کی اللہ تعالی رد شرک بیان کا اس بات دا توحید اللہ تعالی پا دلائل و عقلی او سرا نوس اللہ تعالی رد ذکر کئی رد پا شرک باندی پا نفی دا شفاعت قہری سرا داسې څوک په مخلوق کې نشته دی چې الله تعالی یو څوک راګیر کی او هغه د الله تعالی نه په زور باندې خلاص کی نه فیده شفاعت قهریه. دویم ربط د منقبل سره دا دی دا صورت اصل کې تفصیل دی د سورې لقمان د آخري آیات. نو د سورې لقمان آخري آیات چې الله تعالی کم ذکر کړی دی نو دا صورت د هغې لپاره تفصیل دی دا د هغې لپاره تفسیر دی. داوت سورت د سورې سجدی داوت سره نه پی د شفاعت قهریه دا سی څوک د الله تعالی په مخلوق کې نشته لري چې د الله تعالی نه ځان په زور باندې اخلاص کی یا دی بل څوک خلاص کی. اسماء حسنا د الله تعالی به حسب تکرار د پنځه ذکر شوی الف لام میم الله تعالی فویږي په معنا د دې حروف الله اعلم بمراده ذالک اللہ تعالیٰ دا دی پا معنی و پا مطلب بانی اللہ تعالیٰ پوئے دے اللہ تعالیٰ دا دی حروپ و پا مراد بانی خب پوئے دے دیتا حروپ مقطعات ولے کی گی او دا دلیل لے پا اعجاز دا قرآن کریم بانی قرآن کریم معجز کتاب دے دا دی مقاولت سکنی شکاولے دا دری حروپ دی و دا دی پا معنی و پا مطلب بانی سکن پوئی نر قرآن مقاولہ با خلق سنگو کی نشکاولے دے دیر عجبہ کتاب دے اللہ تعالیٰ دی پی منگو تاسو پوئے کی. د دې صورت نور نمونه په سرینو ذکر کړی دي. دې صورت ته سورۃ السجده ویل کی دغه سي دې صورت ته سورۃ الف لام میم سجده ویل کی دې صورت ته سورۃ المزاجع هم ویل کی تتجافى جنوبهم عن المزاجع ورسو ذکر کی په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم با تر هغه پورې نو د کې دا سو پورې بچی تبارک الذی او سورۃ الف لام میم سجده بینه ولستری. نو کله چې ود کې گئی دا وای دا سنت طریقه ده الف لام میم سجده سورۃ او سورۃ تبارک الذی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر هغه وخت پورې نو د کې الف لام میم الله تعالی فویږي په معنا د دې حروف تلکل تنزیل الکتاب نازل دل دی کتاب لاری بپی نشتر شک پدی که من رب العالمین دا طرف آداغ پالون کی دا مخلوقاتو ندی دا صداقت دا قرآن کریم شو دا دا اللہ دا طرف نا غلی دی ام یقولون ابترا زجر ذکر که اللہ تعالی منکرینو دا قرآن کریم تا ام یقولون آیوائی دا منکرین دا قرآن کریم ابتراهو چی داری زان نجوڑ کرده دی نا دا زان نچر تا جوڑیگی بل هو الحق بلکہ لا حق دے من ربک استاد رب دے طرفنا لتندر قوم اندر پارچے یرا ور کی قوم تا ما تاهم من نذیر کہ نور اغلی اگیتا ہے سیرا ور کون کے من قبل کا مخکستان لعلهم یهتدون در پارچے دی ہدایت عمومی اگیتا یرا ور کون کے نور اغلی دین مراد سوک دی نہ مکی مشرکان تی مراد دی کنا. حدیث کے اگلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس بینی و بینه نبیون دغه حدیث ته دی آیات د پاره تفسیر دی زما او د عیسی علی السلام په مینځ کې الله تعالی بل پیغمبر نه درا لګلې نو ما اتاهم من نذیر نو راغلی اغي ته یا ورکون کې من قبل کا مخکستانه د عیسی علی السلام نو ورستو او د نبی علی السلام نو مخکې بل پیغمبر نه درغل لیس بینی و بینه نبیون نبی علی السلام زما او د عیسی علی السلام په مینځ کې الله تعالی بل پیغمبر نه را لګلې. الله الذي خلق السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی او مفسرین لیکلی دی دا تفصیل دی لپاره د انذار د خلکو تیار ورکا ير صدا د شرک نه بچکا دا سی توحید او ته بیان ک پاغه باندې دلایل چې د شرک نه بچي. الله الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض اج پیدا کړی د اسمان نو زمکا و ما بینهما وصیف من دری کې په ستت ایامین په اندازا د شپه ګورځو کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شو دی الله تعالی په عرش د فاسه مالکم من دونه نشته استاو د پاره سیوا د الله تعالی نه می ولی ان څوک بچ کون کې تفسیر جلالین لیکری دی می ولیین من ناصرین یتفو عذابه عنکم دا سی څوک نشته رچ دی الله تعالی عذاب په تاسو باندې راشي واغ د الله تعالی عذاب ساس نه لري کې ناصرین یتفو عذابه عنکم ولا شفیعنا او نسوک نشته ر څوک سفارشی چې تاسو د الله تعالی نخلاص کې شفاعت قهریه افلا تتذکرون آیتا سو نسیت نه قبل وای سمانه نسیت قبول کئ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقدار الف سنه مما تعدون دی آیات تک توجہ ونی کینہ نستلی نو دی صورت کی دا آیات د مشکلاتونه دی چیر دی آیات معنی او مطلب سره نو ترجمه ایم انشاء الله آسان ده مطلب باندې آسان پویدل شی خو چی کامل توجہ کئ تے آیت کی مفسرین دو توجیحات ذکر کړی یو قول مفسرین دار چې دا الامر نو مراد چره کارونه د دنیا تی مراد دی او ثم یعرج الیه دا یعرج په معنا دا یرجعو سره دی فی یوم کان مقدار الف سنه مما تعدون او دا من السماء دی د په عبارت کی تقدیر دی پین دلوه من السماء دا الفاظ چیز دکی وسط بیا ترجمه کونو پوئی گئی با دا الامر نمراد چیلی کارونا دا دنیا تی مراد دی شاقا دا برا دا اسمان دا طرف ننازی لیگی او دا من السمائی دیده که پی عبارت کی تقدیر دی فین دیلوهو من السمائی او دا ثم یعرجو پا مانا دا یرجعو سرده نوست دا آیات ترجمه تا وقش بیارت مطلب بیم یو دبر الامر اللہ تلا انتظام که دا کارونو د کارونو د دنیا مینه سمای چې دغه رالیګی الله تعالی دغه د بر طرفنا اله الارض زمکی تا ثم يعرج الیه او بیا دغه ټولو کارونو په صلیب واپس کیږي ورګرځي به الله تعالی ته په یومن پاورز کی کانه مقدار او البسنه مما تعدون چې اندازه دغه د زرو کالو دغه نه چې تاسو شماره وای الله تعالی د دنیا د کارونو انتظام د بر اسمان نه کوي تدبیر د عالم چې کوي هغه الله تعالی کوي سوک مڑکی گی سوک جن لکھی گی سوک پیدا کی گی نو سوک وگے دے سوک موڑ دے سوک غریب دے سوک مالدار دے چل اللہ تعالیٰ اولاد ورکی چلے نہ ورکی نو کل ورز دا کل شپ دا کل باران دے کل شین دے کل یخنی دا کل گرمی دا نو دا ټول حالات چری اللہ تعالیٰ دا دی انتظام دا کم دے نہ کئی فین دلہ من السمائی دوبارہ طرف نہ اللہ تعالیٰ دی کارون انتظام کئی ثم يعرج اليه بيادر طول کارونو پیسہ به الله تعالی توڑند کیږي پر روز قیامت باندې د خو د بدو طول کارونو پیسلی او د دی رجع بکیږي الله تعالی ته یو معنی دا وشوله دا توجیه ذکر کړی د تفسیر مدارک په ډیر بهترین الفاظ باندې بیا کتل شي او تاسو تمام مقصد وای په آسان الفاظ باندې خبر باندې ان شاء الله پوه شئ د دنیا د ټولو کارونو انتظام الله تعالی کوي او دغه انتظام الله تعالی د بر طرف نه را لیږي بیا د ټولو کارونو اختیار په قیامت کې د الله تعالی سره دی د اسانه معنی شول دویم کولم په سیلین دار چی د الامر نه مراد کې واحد مراد ده او ثم يعرج الیه کی یدبر الامر یدبر الامر را لیږي الله تعالی وحی لره او دا وحی را لیگی دا اسمان دا طرف نا پا واسطه دا جبریل علیه السلام بنده او دا یعرجو پا خپل ایمان سره ده او زمیر پا کراجه دا جبریل علیه السلام تا نو بیاخی جی دا جبریل علیه السلام بر طرف تا اسمان تا فی یوم ان پیو ورس کی کان مقدار و الفسنت مم ما تعدون پا اغا اندازه کی چی اندازه دا غیزر کال دا اغی نا چی تاسوش مارا وی دا دویم توجیش ولا دا امر نمرات تیره وحی دا چه وحی راوڑی جبریل علیه السلام او دا اسمان دا طرف نراوڑی او بیا دا جبریل علیه السلام خیجی برا رفی یومین نمراد چرے ورز دا دنیا تی مراد دا ذکر پا حدیث کی راغلی دی اس پہ ذان پوئے کوئی کنا چی جبریل علیہ السلام تی مراد چی نبیات سا مقصد دے پا حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا زمکی او دا آسمان تر میند پینزہ سو کال مسافت دے نو دا جبریل علیہ السلام اللہ تعالی را کوزائی او بیا برخی جی نو دا را کوزیدلو پینزہ سو کال شو او پینزہ سو کال دا خطل شو خدا جبریل علیہ السلام پا لک سات کی وحیم پا یو ورس کی خیجی را کوزیگی دا جبریل علیہ السلام اللہ تعالی و لدمن قدرت و طاقت فر کردے فی یوم انکان مقدار ہو چی داغی مقدار چی دے الف سنة مما تعدون زر کال دے آغا چی تاسو اشمار ہوئی نو دا زمکی و دا اسمان پا میند کی دا پینزو سو کالو مسافہ دا دا یو طرف نا او دا یو طرف نا پینزو سو دا بل طرف نا پینزو سو شولا نو سو شولا زر شولا او جبریل علیہ السلام دا پا ورزو دا دنیا کی پا لکسات کی وحی فی یوم نمرات پر دویم توجیح بانی ورز دا دنیا تی مراد بس جبریل علیہ السلام پا دا دنیا چی دا کم ورزی دی پا لک ٹیم کی راکوزی گی را اسمان نو بیاخی جو اپس علان کی دا غی مقدار سر دا یو طرف مسافہ چرے را پینزو سو کالو دا دو طرفون مسافہ چرے را دا زرو کالو شولا زرو کالو شولا پر دوان من اعتراض را دیو دا غی جواب دا دیر مهم زیر ہے تستمایل چی لگ مشکلات لری اسو گوری قرآن کریم تا سورة المعارج کی معلومی گی مقدارو 50 الف سنتین چی دا قیامت دا ورزی چی دا ورزی نمراد چی رے ورز دا قیامت چی نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ وی چی دا غی شمیر چی رے دا ذرو کالو دے او سورة المعارج کی برا شی 50 الف سنت 50 ذرا کال دے دا قیامت تا یو ورز پشان دا 50 ذرو کالو بندی دا نو حال دا کوئی 50 ذرا کال او دل دا کسو وی ذر کالا دا خو بیا عجیب خبر شو دا غی اعتراض پی بار آگئے پا توجہ سرکی نہیں نو جواب دا دین دار چی دا قیامت بے حد دا غدی حیبتو ندی او پا قیامت کی دیر پاٹکو ندی دیر موقفو ندی دا ہر یو موقف پا ہر یو موقف کی ساری دل چی دے نو آغا دا ذر و کالو برابر دی دا ذر و کالو برابر دی نو پا دیلی حاس سر چرے 50 ذر کال دا پا آغا بنیاد بنویلی شو دی یو موقف چرے دا دا یو حیبت پا لحاس سر ویلی شو دی نو یو موقف دا قیامت چرے یو پاٹک نو پاغي کې دومره انساني سراولې شي چې انسان شمارو کې لکه د دنیا چیرې زر ورزي زر کاله زر کاله زر ورزي نه زر کاله نو 50 موقف یې شولې نو 50 زر کاله شول نو یو مودل ته کې د یو موقف ذکر شوی دی هلته کې 50 موقفونه ذکر شوی دی دلته کې د یو هیبت ذکر شوی دی هلته کې 50 شوی دی نو بس د اعتراض نه راځي کدا دویم توجیه وکي چې د دین مراد جبرئیل علی السلام دی چې هغه اسمان نه راکوزي گزمه کیته او بیا برخی جی نو په دې باندې مې سوال لازی سوال دا دی چې د سورۃ المعارج نه معلومیږي چې دا ورځ د خطلو 50 زره کلونه ده د 50 زره کلونه ده دا د سورۃ المعارج نه بنا په دویم توجیه باندې معلومیږي الته کې جراشی تاسو بیا پته لګی خیر ده دا آیات د ځان سره ولیکي بیا سورۃ المعارج هغه دې کې درس ته بیا وګورئ پر تفصیل بیا ته کې بیا کو پر دویم توجیه باندې اعتراض درازي چې دې آیات نه د معلومیږي چې د زمکی او د اسمان ترمن د فاصله د زرو کالو ده او د سورۃ المعارج د آیات نه معلومیږي څلورم آیات نه چې دا د منډغه در 50 زره کال ده نو دا غینه به جواب وکي د ځمکې نو واخلا تر د سدرۃ المنتہا پورې حساب د 50 زرو کالو دی او د ځمکې نه تر د اسمان د دنیا پورې د زرو کالو دی سوال نه راځي د دنیا نو واخلا د ځمکې نه د اولنې اسمان چې تر دې پورې فاصله د 1500 کالو ده نو د تګ را تک زر کال شول خو د دې ځمکې نو واخلا تر د سدرۃ المنتہا پورې سدرۃ المنتہا به ورسره راشي اخیره د سدرۃ المنتہا پر ملائک تللی شي داغینه بیا وړاندې نشتللی نو د زمکه نواخلا تر د سدرۃ المنتہا پورې فاصله دومره ده مما تعدون د 1500 کالو او د زمکه نه تر د اسمان د دنیا پورې فاصله د سیدا لکه زرو کالو د اصل کې 1500 کالو د یو طرف نه خو د دوه طرفونو بیا زرو کالو شول دې طریقه باندې دا آیاتونه وای نو ما تمبل طریقه نه وایم زیره ته آسان ویم مرته آسان وای په قلار می ته وای یو توجیه مختصره طبیعی بیم یو توجیه داره چې دا امر نه مراد چې انتظام د کارونو د دنیا ده او دا ثم یعرج الیه یعرجو په معنا د یرجعو سره ده او پی یوم نمرات چې ورځ د قیامت تی مراد ده، نو الله تعالی د دنیا د کارونو انتظام کوي او دغه ټولو کارونو اختیار به بیا الله تعالی ته ورکړي چې ورځ د قیامت باندې یوم نشول. دویم د الامر نمرات چې وحی تی مراد ده، وحی راځي په واسطه جبرئیل علیه الصلوات والسلام باندې چې اسمان د طرف ناراضي، ثم یعرجو ده په خپل معنی سره د برختل. نو جبرئیل علیه السلام او د فی یوم النمرات چیرې ورځ د دنیا ده، نو جبرئیل علیه السلام حدیث کې راځي چې د اسمان او تر د ځمکې رمین په 1500 کالو مسافت ده، نو د یو طرف نه 1500 د بل طرف نه 1500 نظر شوله. نو جبرئیل علیه السلام په د دنیا چې دا کوم ورځ دي، نو دا په لک ساعت کې چې راخی جوړا کوځيږي. اوس په دې دوه توجیهات باندې اعتراض شو. کاوله توجیه شي چې دا ورځ نه مراد چیرې ورځ د قیامت شنو، دلته کې الف سنتین ذکر شوی دی او سورۃ المعارج کې ذکر شوی دی څلورم نمبر آیات کې 50 الف سنه 50 زره کال ذکر شوی دی. نو دلته کې د قیامت ورځ ته دا زر کال ویل شول او هلته کې د 50 زره کال ویل شوی دی. د قیامت ورځ د دنیا د ورځو چې 50 زره کال شي هلته کې وینو دومره ورځ ده. او په دې آیات کې وایي چې د قیامت ورځ دومره دالکه زر کال چې شي د دنیا ورځې، نو د قیامت یو ورځ دومره ده. نو تاسو ما دغه جواب ذکر کړ چې د قیامت مختلف مواقف دي، دغه دي پاټه کې دي، اساره دي، هیبتونه دي. نو د یو هیبت کې په یو پاټه کې اساره دل په مقدار د زر کال باندې شول، نو چې 50 دي ټوله نو 50 زره شول. نو دلته کې دغه یو پاټه او دغه یو هیبت ذکر شوی دی او الته کې هغه اعلی درجه اخره ذکر شوی دی. نو په یو پاټک کې چې دای ادنا مقدار دی زر کال دی او الته کې سو ټول پاټکونه 50 دی، نو الته کې هغه اعلی هغه اخره عدد ذکر شوی دی. نو دا جواب شو، آسان جواب دی. په دې دویم معنی اعتراض دار راځي چې جبرئیل علیه السلام د ځمکې نه اسمان ته چخی جوړا کوځيږي، نو دا دومره فاصله ده لکه زر کالو جبرئیل علیه السلام دا په لک سات کې وهی. نو دلته کې وچی د ځمکې او د اسمان نه چیرې ښکته کیدل او بره کیدل دا د زرو کالو په مقدار باندې دي. او هلته کې د سورۃ المعارج د آیات نه بنا په دویم توجیه باندې معلومیږي چې دا 500 زرو کالو فاصله ده. نو جواب مې راته وکړو، یو د ځمکې نه تر د اسمان د دنیا پورې دا اولنی اسمان چیرې دا فاصله د 1500 کالو ده، نو راکوزیدل او ختل زر کاله شوله. او د ځمکې نه تر د سدرۃ المنتهی پورې چې دا په اوم اسمان د پاسه باندې دي او دا غین وړاندې بیا ملائک نور نشي تللی، بیا ته اجازه نور وړاندې نشته دی. نو د ځمکې نه تر د سدرۃ المنتهی پورې د فاصله د 50 زره کالو ده، 50 زره کالو ده. وګو ته کېدی الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوهه کړي. الله تعالی دې راته آسان کړي. انا سنلقي علیک قولا ثقیلا یقینا، نازلو مونږ تا ته غ درنه وینا. نو دا درنه ده په اعتبار د علم سره، نو دا درنه ده په اعتبار د عمل سره، نو دا درنه ده په اعتبار د دعوت کولو سره. دا قرآن دا ډیر درون کتاب دی، پویدل پم ګران دی، عمل پم ګران دی، د دې دعوت هم ګران دی، په دې باندې ثابت قدم پات کېدل دام ګران دی. یدبر الامر، الله تعالی انتظام کوي د قانونو مینه سمای چرالیږي د اسمان نه ال ارض مکی ته، ثم یعرج الیه بیا به ورګرځي د قانون الله تعالی ته په یوم ان پاورز کې چې غورز د قیامت ده. کانه مقدار او چې د مقدار دغه الف سنه تنذر کاله مما تعدون د سنه چې تاسو شماروي. دویم معنی یدبر الامر، الله تعالی را لګي وحی در په واسطه جبرئیل علیه السلام باندې من سمای چې دا جبرئیل علیه السلام الله تعالی را لګي د اسمان نه ال ارض مکه ته، ثم يعرج الیه او بیا د جبرئیل علیه السلام ورخی جو واپس کیږي الله تعالی طرف د فی یوم فاغورس کی کان مقدار او چې دی اندازه دغه الف سنه تنذر کاله مما تعدون دغه نه چې تاسو شمار وای تاسو شمار کوي. ذالک عالم الغیب والشهاده العزیز الرحیم، ذالک دام دلیل عقلی دی او دا تایید دی لپاره د ما قبل. ذالک دغه ذات چې دا مخ کی کم کار کوي، عالم الغیب دغه ذات چې پوی دی په غیب باندې او شهادت یو بخاره باندې. حدائق الروح والریحان دو معنی کړی دی چې د خکارا او د پټ مصداق څه شی دی، د خکارا او د پټ مصداق څه شی دی. نو هغه ذکر کړی دی عالم الغیب دغه الله تعالی پوی دی په پټ باندې. ما غاب عن المخلوقات والشهاده ما شاهدوه ما شوهد للمخلوقات، کم سيزونه چې مخلوقات او تخکار دي او کپټ دي خو الله تعالی ته غټور ښکار دي. دوی معنی کړی نه عالم الغیب دغ الله تعالی پوی دی په پټو باندې د دین مراد چي دی اخرت تی مراد دی و شهادت ی الله تعالی پوی دی په ښکارا باندې مراد دی نه دنیا دا تفسیر حدائق الروح و ریحان دغه دوی مترجمه کړی نو پوی دی الله تعالی په حالات د دنیا باندې او په حالات د اخرت باندې العزیز الله تعالی ذو اور دی الرحیم رحم کون کړي الذي احسن كل شيء دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې الذي الله تعالی هغه ذات دی احسن كل شيء چې خیسته جوړ کړی دی هر شی چې خیسته کړی دی هر شی احسن كل شيء خلقه چې خیسته جوړ کړی دی هر هغه شی چې پیدا کړی دی الله تعالی او بدا خلق الانسان من توین او شروع کړی دی پیدایش د انسان من توین د خټینه تاسو مبل دی کې ویلو خلقکم من ترابین هغه دی کې مت ترجمه څه کړی و د ترجمه مت کړی یو مانا دا چې خلقکم من ترابین پیدا کړی ال شروع کړی دی الله تعالی پیدایش تاسو د خاورینه نو دی کې وبدا خلق الانسان من توین د انسان د پیدایش شروع د سن شوی ده د خټینه شوی ده هغه ترجمه مت تاسو نه وکړی صحیح ده په دې اعتبار باندې مسر کړو بل مې تم دا ترجمه کړی و هغه ځکه ثم جعل نسله وبیا جوړ کړی دی الله تعالی نسل د انسان من سلالتین دا غراخ کله شوی مې ما مهین دا او بوس پکونه تفسیر موردی معنی کړی د مهینین په معنی د زوی پین سر دی او مراد درینه نطفه ده بیا دا نسل انسانی چې الله تعالی زیات کړی دی نو اول د انسان پیدایش چې دی اول ابتدا شوی درخټینه د دین مراد چې آدم علی سلام دی او بیا ورستو نسل انسانی چې الله تعالی زیاتای نو دا د اوبو د نطفه نه او هغه اوبه چې هغه زوی پی دی بیکار دی ثم سواه بیا برابر کړی دی الله تعالی دغه انسان لرا و نفخ فیه من روحه او پوکی کړی دی الله تعالی په هغه کې د روح پلنه د روح اضافت الله تعالی ته شوی دی د شرافت او د عزت په وجبان نه وې دا د الله تعالی کور دی نو دا جمعات نسبت کیږي د الله تعالی کور ته د عزت او د شرافت د فار تاسو مخکې قران کریم کې ویلي ناقۃ الله دا اوخه د الله تعالی ده د الله اوخه څه معنی ده هلته کې مفسرین دوه معنی کړی دي یا نسبت الله تعالی ته شو د تکریم او د عزت او د احترام په خاطر باندې او یا دغه ته ویل کېږي نسبت د مخلوق خالق ته اضافت د مخلوق خالق ته ناقۃ الله کې یعنی هغه اوخه چې داغه پیدا کون کې الله تعالی ده هلته کې وته ان شاء الله بل دې کې کله راغله نو تفسیر حواله برته بیا وی نو الله تعالی پوکې کړې د پاغي کې رغبت روح نه سمانه ده د الله په قدرتې کامله سره په انسان کې روح چولې شوې ده الله ته نسبت شوې ده د شرافت او د عزت او د تکریم په خاطر باندې وجعل لكم السمع جوړ کړې دي الله تعالی استاد لپاره غوونه ولا ابصار او سترګې ولا پیروزلونه درې دریو تخصیص ولې شوې ده نو پرون مرتم درې وجه ویلو دا درې سيزونه دا درې اندامونه دا اسباب د علم د حاصلولو دي ته دی وجنه دي تخصیص شوی قلیلا ما تشکرون نو ډیر لګ تاسو شکریا ادا کوئ د الله تعالی د نعمتونو الله تعالی دی مونږ تاسو شکریا کوون کی جوړ کی وقالو اذا ظللنا فی الارض انا لفی خلق جدید دا زجر دی په انکار د باس بعد الموت باندې ډیر خلک داسې مشته دي چې هغه د قیامت نه انکار کوي وقالو او وای دغه منکرین د قیامت اذا ظللنا فی الارض کله چې ورک شو مونږه په ځمکه کې دې کې معنا چرته دا ونه کوي کله چې گمراه شوم پس مکه کې نه زلل نه په معنا ده زلل الماء فی اللبن مخکې تاسو ما ویلو چې کله راځي زلالت په معنا ده ور کېدو سره دې دې کې دا غور کېدل معنا مراد ده تفسیر ماوردی تلار شی غیر ډیره بهتري نه معنا کړی ده اذا زللنا فی الارض سرنا فیه رفاتا و ترابا کله چې شومنګ زره زره شو او تخاوري شو پرې زمکه کې او بل معنا یې کړی ده الى اذا ظللنا في الارض معنا غيبنا في الارض كل چې مونږ غائب او ورک شو پرېزمه کې ا ان على في خلق جديد نو آی مونږ شو په پیدائش نوې کې بل هم بلقاء ربهم كافرون بلکې دیو د ملاقات درب نه انکار کوون کړي د انکار کړی دی نه الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي قل ورتو آی فی غمبرای توفاکم ملک الموت الذي وکل بكم ثم الى ربكم ترجعون قل ورتو آی پیغمبرا یتوفاکم صاب اخلی استاسونا ملک الموت الذی ملک د مرگ هغه او کله بكم چې مقرر کله شو دی پتا سو باندې ثم الی ربکم ترجعون او بیا وتا سو خپل رب ته پیش کولای شي ملک الموت ملک الموت چې داغه نو مشهور دی په اسرائیل علیه السلام سره. اگر کا علماء لیکلی دي چې په احادیث صحیحه او مرفوعه کې د دینوم نشته دی، خو بس مشهور دی په اسرائیل علیه السلام سره، کتابونه کې دا شته دی. د دې کې به یو سوال لازم او داغه جواب. سوال درازي چې دی آیات کې الله تعالی مفرد ذکر کړی دی یو ملک الموت دی، او سورۃ الانعام یو شپیتم نمبر آیات کې یو شپیتم کې جمع ذکر شوی دی. دغه سی سورۃ النساء و پندوستم نمبر آیات کې وراشي چې دا سا اخستون کې ملائک چې دی هغه ډیر دی، او دې کې الله تعالی یو ذکر کړی دی. نو تاسو به داغه جواب ذکر کړی چې دغه یو ملک چې عزرائیل علیه عزرائیل علیه السلام دی داغي په تاویداري کې بیا نور ملائکه مشتره. نو دا یو چیز ذکر شوی دی، نو دا په اعتبار دغه ریاست او د مشرۍ څخه ذکر شوی دی، او کوم ځکه جمع ذکر شوی دی نو بیا ارتیا ټول مراد دی. په دغه ملائکو کې مشر ملک چې دی هغه عزرائیل علیه السلام دی، او نور سره اعوان دی، نور سره ملګری دی. دویم جواب مفسرین ذکر کړی دی، هر دې کې مفرد خو مفرد وای کنه، خلک کوئی کاسه خو کاسه وای کنه. نو دې کې دا مفرد ذکر شوی دی ملک الموت، دا ملک ذکر شوی دی خو دې ته ویل کیږي مفرد جنسی دی ته ویل کیږي، او په جنس کې معنی د جمی. نو کله کله مفرد راځي په معنی د جنس سره، او په جنس کې بیا معنی د عموم او معنی د جمی. نو دغه اعتراض بیا نشته. قل توای فی امر یتوفاکم صاب اخلی استاسنا ملک الموت الذي ملک د مرگ هغه او کله بكم چې مقرر کله شی دی بتا سبحان ثم الى ربکم ترجعون، او بیا بتا سو خپل رب ته پیش کیدل شی اور وګرځول شی. ولو ترایذ المجرمون نا کسو روس عند ربهم، دی ایت کې الله تعالی تخویف او خوی ذکر کړي د قیامت یرا الله تعالی ذکر کړي دی. ولو ترایذ المجرمون او کوینی تا کله چې مجرمان نا کسو روسهم خطا کړي به سرونه خپل عند ربهم پنی ضرب د دیو باندې، یعنی سرکوزی بھائی پختو کیا دے سوی سرکوزی چاچی دے اللہ تعالی خبر نہ منلی قیامت کی ودا بیا سرکوزی دی دے ایک پہ عبارت کی تقدیر دے یقولون، نو دیو بیا د قیامت پر ردبانی ہوئی ربنا اے رب زمانگا ابصرنا اولی دل منگا و سمعنا و آوری دل منگا فرجعنا نو واپسو کردے منگا نعمل صالحا چا عملو کو منگا نیک انا موقنون یقینا منگا یقین کا ان کی صدی ولی دلو سا. نو تفسیر مدارک لیکلی دی سمعنا ابصرنا ولید المنگا صدق وعدک، تا چې مونږ سره د قیامت کوم وعده کړی و هغه مونږ ولیدله. دغه سی وعیدک، تا چې کوم وعیدات او د عذابونو وعده کړی و نو هغه مونږ ولیدل. وسمعنا وسمعنا منک تصدیق رسولک، الله تعالی مونږ وستانه واوریدل هغه تصدیق به پیغمبر ساجدا ستا پیغمبر دریشتونه زکه په گواہی کوي کنه الله تعالی موږ اوس باور دلستانه. نو ابصرنا صدق وعدک و وعیدک و سمعنا منک تصدیق رسولک، تفسیر مدارک دغلی کلی ربنا یقولون ربنا او وید ایر و زمونگا ولید المونگا اغه رشتنواله د لوستا او د وعیدات اوستا او سمعنا او واورید مونږ ستانه تصدیق پیغمبر ستا فرجانان واپس کی مونږه ان عمل صالحه چ عمل کوم غنیک ان موقنون یقینا مونږه یقین کون کی الله تعالی مونږه واپس کا. ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها، او کچری غختلې مونږه چې خام نو کچرت غختلې مونږه نو خامه خا ورکړې مونږه هر یو نفس ته هداها هدایت دغه، ولیکن حق القول مني لیکن پر شوی د پیسره د عذاب زمونږ طرف نه اغه پیسره د عذاب سره لام لان جهنم چې خامه خاړه کوم جهنم لره من الجنه ری پیریانو ول والناس یو دخل کو اجمعین د ټولونه. بس الله تعالی دا پیسلم کړی دی ته انسانانو د پیریانو ول الله تعالی جهنم ډکې ته دیو جن هر چا ته هدایت نشی کېدل سب نه کانی او سب بدانی سب مسلمانانی سب کافرانی ځکه الله تعالی ودا جهنم ډکې خامه دې ځک په عبارت کې تقدیر دی یقال لهم نو او بیل شدیو تا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، نو اوسکی عذاب د الله تعالی بما نسيتم په سبب د هرول استاسو باندې لقاء يومكم هذا ملاقات تاسو ردی وردی تاسو ردی قیامت دوردی ملاقات هر کړیو نو است الله تعالی عذاب وسکی ان نسیناکم یقینا مونگا معاملکو سرسره پشان د معاملې د هیرې دلو باندې یوما یوما نامې دغه وکړه بل اسانه ترجمه به توکړه ان نسیناکم یقینا مونگا پریدو تاسو په عذاب د الله تعالی کې دې کې دغه ترجمه ځکنه کو چې الله تعالی وي مونږه هیرو نو د الله تعالی نه فو لا یذل ربی ولا ینسا الله نه خطا کیږي او نه د الله تعالی نه وشې هریږي نو دې کې وای چې ان نسیناکم الله وي مونږه هیرو اولته کې وای چې الله تعالی نه وشې نه هریږي به جواب باندې پوه شئ تاسو ترجمه مې تاسو وکړه ان نسیناکم ترکناکم فی العذاب تفسیر ماوردی دغه معنی کړی ده دا سه تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده دې ته توجه کوی ته بعض ترجمه ډیر جاتی مهمی یا بعض علما ذکر کړی دي دې ته ویل کېږي معاملہ پشان د نسیان باندې نسیان نه کوي الله تعالی بلکې پشان د نسیان او سر معاملہ کوي کله کله دا سوي شي چې چاته یو خبره یاد دی خلی کینه هغه داسې کی لکه ماته چې نه یاده ځان داسې کی لکه چې ماته یاد نه نو سمانه شولا دیو د الله تعالی کتاب هیر کړي په دنیا کې دغسی قیامت هیر کړي او الله تعالی سره داسې معاملہ کوي لکه چانه چې یو خبره هیري نو دیو په قیامت کې په جهنم کې پراته ای الله تعالی او په ځان غلې کې لکه چانه چې یو خبره هیر شوی مونږ ته پته نشته په ګډ کې پروت نو دغه معنی شو معاملہ د نسیان په شان د معاملې د نسیان باندې او دا بل معنا می توسو اسانه وکړه ترک نا کوم په عذابی تفسیر ما وردی د غلی کړی تفسیر مدارک د غلی کړی نو ترجمه بده شکوي فذوقن او به رشدی او تا اند فذوقن اوسه کې عذاب بما نسیتم په سبب د هر اور استاد سبحانه لقاءکم لقاء یومکم ملاقات تاسو ورو دی ورځی ان نسیناکم یقینا پرېګدو مونږ تاسو سره په عذاب کې وذوق عذاب الخلد اوسه کې عذاب د همیشوالی بما کنتم تعملون په سبب د غعملون منج تاسو کول انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم مخکی آیات کې الله تعالی ذکر کړه تخویف پاغه منکرینو ته اوس الله تعالی ذکر کوي حال د مؤمنانو مخکی حال د منکرینو اوس حال د مؤمنانو دا کوم رابط شو ربط التزاد ربط التقابل شو مخکی حال د مؤمنانو اوس مخکی حال د منکرینو اوس حال د مؤمنانو انما يؤمن بآياتنا الذين او دا غی دری حالات ذکر شوی یقینا ایمان لري پیاتون زمونږ باندې کسان اذا ذکرو بها کله چې بیان شي غی تیاتون اخر رو سجدان نو پریوز یغه سجده کون کی دا یو عمل شو عمل د اندامونو دوی مسبحو بحمد ربهم او پاکی بیانې سره د ساين در رب د دیونه دا دویم دا عمل د جبی شو درې مهم لا استکبرون او دیولوینه کوي دا عمل د زله شو نو یو عمل د اندامونو دویم عمل د جبی او دریم عمل د زله درې قسم اعمال ذکر شول خه تتجافا جنوب عن المزاجع لریکیږي اړخونه دی عن المزاجع دا غبی سرونه يدعون ربهم رابری دی خپل رب درا خوفن یره کون کی او تم او تم کون کی رب دما قبل سردار مخ کی آیات کې الله تعالی دا حال د مؤمنانو ذکر ک حال د ورځی نو صلی الله تعالی دا غی حالت ذکر کړي د شپې مخکې حالت د ورځې او حالت د شپې الله تعالی ذکر کوي د مؤمن خو یو صفت دا چې کله او تعالی الله تعالی کتاب بیان شي نو پریوځي هغه په سجده کون کې دویم د الله تعالی تسبیحات وای نو دریم دا چې لوی نه کوي نو دای د ورځې حالت دی نو وس الله تعالی د شپې حالات د مؤمنانو ذکر کوي د خپل بسترونه چې په ډډه باندې کیږي په ډډه باندې کی ادم درې حالت الله تعالی ذکر کړی دا یو صورت شو تتجافا جنوبهم نلریکی گڑخونه دغه یعنی المزاجع دغه بسترونه يدعون ربهم بلیخ پر رب درا خوفن یره کون کی اومت ما اوتم کون کی تفسیر ماوردی دو درې معنی ذکر کړی خوفن سمانه خوفن من حسابه د شپې چې د خپل بستر پریګ دی او راپات الله تعالی ته ودریږي نو دا د الله تعالی د حساب کتاب نه یریږي خوفن من حسابه وطمعا فی رحمته ود الله تعالی در رحمتونو د تما کی داغي امیدواری د دیر پر د بسترینه لري کی دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی وای خوفا من عقابه ود الله تعالی د عذاب نه یریږي نو وطمعا تما کی فی ثوابه تهجد تر دیر پر پاسی چی د الله تعالی نه د ثواب او د اجر تما ساتي د دیر پر پاسی حدیث کراغلی دی امام نصیر رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرے امام بحقی رحمت اللہ علیہ مختصر ارتویمہ حدیث کے راجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یبغض اللہ تعالی بغض کی دا انسان سرا چی آغا سخوی انسانی او آغا انسان چی ریسا خوابن پل اسواقی چی بازارونو کی ډیر شور شغب کئی کم یو انسان چی دنیا دار دے او بیا سخوی هم دے ان اللہ یبغض الجعزری الجواز سخابن پل اسواقی او بیا په بازار کی شور و شغب ام نیر کئی او بیا خصوصا پروجه کی اللہ دی معافیو کی نو بس بازار دے او کور دے بعضی خلک یار وې روزه می ده ګوره روزه دې نن بل دې نیولله د ماشومان او درب او وهل او دغه ټکول چرګان تم کمزلي کوو سپوتم کوو هر چاته کوو بیا بازار کې چې دا شور شغب ډیر زیات پروژه کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي د انسان د الله تعالی ډیر بد شي دنیا پرست دی بد اخلاق دی او بازار کې شور شغب کوون کړي او زکه وسړی و چې دینه خود اخلاص یې دا خود زنه یې خود ابل ته نبی علیہ السلام بیا ډیر زیات خبره عجیب خبره وکړه جیفتم باللیل و حمار بالنهار اغه انسان د الله تعالی ډیر زیات بدی شي چې د شپې مثال د مردار دی او د ورځې مثال د خر دی د شپې د سپرود دی لکه مردار مردار چرته لقیدل شي د خپل زینه نشي لقیدل نو د شپې مردار د الله تعالی د سپرود دی لکه مردار چې پرته او د ورځې مثال داسې دی لکه خر پشاند کی نو خر خدا نه ګوري چې دا زما په سر لیکر پر دی دا زما د مالک دی کدار بل چا دی دا می حلال خوړل کدا می حرام خوړل قسم وکړل نو د ورځې چې د حلال او د حرام فرق نه کوي او د شپې ټولش په پروت دی دا د کامل مؤمنانو صفت دا نه دی ښه نو نبی علیہ السلام دا سی انسان د الله تعالی ډیر بد شي نو دی آیات کې الله تعالی دا ذکر کړل ته مؤمنانو صفت دار چې شپې را پاسېدل دي اړه موږ امیر څنګه مولا به وي د مجاهدینو ته خصوصا ویل وي موږ دام سو مجاهد دي چې یو دړی مالوچ د ځان نه پلته باندې نشواله او دا به کوپر لره تور کې دا بچ دی وړقه یو دړی مالوچ تر ځان نه شي دری کولای د شپې ځان باندې بلستان را چولې دا دغې نه تنه شي پاسې دلې تب نور څه جهاد وکي تب سو کې په کاردار چې مونږ او تاسو دی کې سخت مهنت وکړو خپل ځان باندې خوف او طمع نو یریږي د الله تعالی نه او تم کې د الله تعالی نه د ثواب او مرزق نه هم ينفقون او دا غمال نه چې مونږ ورکړی دی ته خرج کوي په لار د الله تعالی کې تفسیر حدائق الروح والریحان ذکر کړی دی وای فی وجوه الخير والحسنات خرج کی د غمالونه د خیر په کارونو کې او د نیکو په کارونو کې مال به خطاسم ځان ته لګي پوزونو په خیراتونو کې او په نور څه کې به لګي خو په نیکو کارونو کې مصرف کا فی وجوه الخير والحسنات او بیا دغه تفسیر ذکر کړی دی هاذی الانفاق عام فی الواجب والتطوع دا که پردی صدقات دی او زکات دی او کنه نپلی صدقات دی دا ټول ته شامل دی یواز موږ او تاسو دا پرسکړی چې زکات ربا نه وي فرض نه دی یاره تلکه زکات د باندې فرض نه لري صدقه وکړه د خپل وس مطابق صدقه وکړه او دا روجره ثواب ډیر زیات دی الله تعالی دې په موږ او تاسو تر عمل کولو توفیق نصیب کړي ویل کېږي ډیر خلک کین عمل پې نه کیږي په کاردار چې موږ او تاسو عمل ډیر کو فلا تعلم نفس ان نفيږي هیڅ یو نفس ما اخفي له ما اخفي له ما چې پټ ساتلې شوی دی د پاره من قرۃ اعین یا خواله دسترګو جزام بما کانو بدله ورکېدل شي دی ته بدله د عملونو چې دی کول حدیث کې راغلی دی دسترګو یا خواله سه الله تعالی پټ ساتلې دی د پاره ما را عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دسترګو یا خواله هغه دی په جنت کې داسې نعمتونه دي چې هغه سترګو نه لیدل داسې نعمتونه دي چې هغه غوږونه لا اورېدل نه دي او هغه د انسان په زړه کې تیرېدل نه شي من قرۃ اعین دسترګو یا خواله هغه دی الله تعالی دې دغه دسترګو یا خواله زمون په قیامت کې نصیب کړي افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا استوون دی آیات کی لند خبر ورته کوم په دی آیات کې الله تعالی رد ذکر کوي په جمهوریان باندې رد په جمهوریان باندې څنګه الله تعالی وی مؤمن او فاسق نه دی برابر او جمهوریان وی که کافر دی که یهودی دی که د هندستان هندو دی او که سیک دی او که یو پاک مؤمن مسلمان دی حاجی سیف دی عالم دی لوی مجاهد دی لوی شیخ سیف دی ان تر دی که پیغمبر دی دا برابر دی په جمهوریت کې خدا برابر ای کړ الله تعالی دوانه دی برابر نو لند د دې آیات حاصل څه شهرت دی په جمهوریت باندې افمن کان مؤمنن آیا غسوک چې هغه مؤمنی چې دغه مخکې صفات بیان شول کمن کان فاسقا کېدل شي په شان دغه چا باندې چې هغه نه فرمان دی الله تعالی لا استوون دی برابر نشي کېدل او جمهوریت کې برابر ای اما الذين امنوا وسط فرق ذکر کړي الله په نس باندې دی فرق شته دی اما الذين امنوا هغه سان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر فهم فلهم جنات الماوى نو داغیر پار دی هغه باغونه د اوسیدلو نزلن تیار مل مستیا د بما کان یعملون په وجه د هغه عملون باندې چې دی وکړی دی په وجه د هغه اعمال باندې چې دی وکړی دی دې کې اعتراض او داغی جواب بل دې کې هم دا اعتراض او جواب راځي دا په قران کې په یو ځای کې نه دا بل رسول زر نزیات راځي دې کې الله تعالی وایي چې دی په جنت ته دی بما کان یعملون په خپل عملونه باندې نو په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی وی هیڅ یو سړی په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی صحابه کرام د الله پیغمبر تم په نشي تللی وی نظم نشم تللی ولیکن ای تغمدن الله په رحمت کلا ما په خپل رحمت کې راون غاړي نو بیا به جنت ته ځم نو دی آیات نو معلومیږي چې په عملون باندې به جنت ته ځي بما کنتم تعملون بما کانوا يعملون اول ته حدیث کې راځي چې په عمل باندې جنت ته نشي تللی دا څه مطلب شو ډیر څه جوابونه دي چې مو مختصر او وخت نا وخت لري جواب دار چې یو دی جنت تتلل نو جنت تتلل دا په رحمت د الله تعالی باندې دي او دویم دی په جنت کې باغی شي په جنت کې نعمتونه په جنت کې محلات نو دا ملاوی کی په عمل باندې دا ملاوی کی په سمانی په عمل باندې نو جنت تتلل د الله په مهربانی دي ها په جنت کې بیا نعمتونه په جنت کې بیا د غشتر خپل درجه شتر د چا کمه درجه را چا زیاته درجه نو هغه درجات او نعمتونه زیاته او کمه او دا درجات چې زیات دي او کم دي هغه ملوي بیا په عملونه باندې نور جوابونه شته ان شاء الله بل ذکر وي او هم الذين فسقوا او هغه کسان چې غینه پرمانی کړی دا تفسیر جلالین وي بالکل پر وخت تکذیب کوپر کړی دی او دغه سید الله تعالی پیغمبرانو دروژن غنل دي فما واهم النار ون زید ورتلو دا غي اور دي کلما اراد و یخرج منها کله چې وګړی دی چې وځي د جهنم نه اعید فیها نو واپس به وګرځول شي دی پاره کې وکیل لهم او وویل شي دی ته ذوق عذاب النار الذي وسکی تاسو عذاب د ورغه کنتم به تو کذبون چې تاسو هغه دروژن غنه کله چې دی د جهنم نه راوځي نو ملائک به تو ولاړی واپس کوي به او چې هغه عذاب جهنم وسوڅکی چې تاسو هغه دروژن غنه ولا نذيقنه من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر او خامخه او بس کوم غدیو تا من العذاب الادنى دا غذاب نزدینه دون العذاب الاكبر مخک لا عذاب دینا لعلهم دیر فار یرجعون چې دی او ګرځي د گناهونه د دین مراد څه دی دون العذاب العذاب الادنى دون العذاب الاكبر یو قول لم بسرین دار چی د عذاب ادنا نو مراد عذاب د دنیا دی او عذاب د دنیا ته ادنا ویلې شو رزه کدانې زده دي او العذاب الاکبر نو مراد چیرې عذاب د اخرت دی نو خامہ خاصه کو به مونږ دی ته عذاب د دنیا چې هغه عذاب نږدې دی مخکې د عذاب لوی نه چې هغه عذاب د اخرت دی دویم ذکر کړی دی مفسرینو د العذاب الاکبر نو مراد چیرې عذاب د قبر ته مراد دی نو دا آیات رد دی بیا په منکرینو د عذاب قبر باندې خامخا او بس کوم دیو تا عذاب د دنیا چې هغه عذاب نږدې دی دون العذاب الاکبر مخکې دغه لوی عذاب نه چې هغه عذاب د قبر دی لعلهم يرجعون در پاره داخله کو ګرځي د ګناهونو نه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی يرجعون من الكفر يتوبون من الكفر چې د کفر نه دی توبه او بس او تفسیر موردی لیکلی دی يرجعون الى الحق چې دی حق ته وګرځي ومن ادل ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها دی آیات کیو صلی اللہ تعالی ذکر کئی زجر ومن از دمسوک دے دیر لوی ظالم من من دا اچانا ذکر بی آیات ربی چی بیان کلی شیغیت آیاتون در رب سم اعرض عنها و بیا مخڑی دا غینا اینا من المجرمون منتقمون یقینا منگال مجرمان نیو بدلا خستن کی مجرمان کمدی چی را قرآن و دا حدیث نا اعراض کئی مختیڑی ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه و جعلنا هدا لبنی اسرائیل دی آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته صداقت د قران کریم تایید د قران کریم دی دی صورت کې دا آیات هم لږ مشکل لري زیره ته آسان مېما دوه درې ترجمه دي بس چې هغه وکي خبر آسان ده ولقد اتینا یقینا ورکړې مونږه موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب تورات فلا تکون فی مریه تنمکه ته وشک من لقائه د ملاویدلو دا غنه یو معنی په سرینه ذکر کړی ده من لقاء موسى الكتاب دا تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده نو اس معنا بده شکوي فلا تكن في مريه تنتمكي غاب شك من لقائه دا ملاویدلو د کتاب د تورات نه موسی علی السلام ته په دې کې شک مکو چاغي ته کتاب نه ملاوي شوه بلکې کتاب ته ملاوي شوه ده من لقاء موسى الكتاب دا کتاب ته ملاوي شوه ده په دې کې شک مکو تفسیر مدارک دغه لیکلی دویم معنی ذکر کړی دا دام تفسیر مدارک ذکر کړی دا فلا تکون فی مریت نتم کیغه بشک مل لقائه د ملاقات ستانه د موسی علیه السلام سره پشپ د معراج باندې پشپ د معراج باندې یا په قیامت کې وتر موسی علیه السلام سره ملاویږي فلا تکون فی مریت مل لقائک موسی ليله المعراج پشپ د معراج او سره ستانه ملاقات شیو او یوم القیامت یا د قیامت پر ورځ سره ملاقات کیږي تفسیر مدارک دا ذکر کړی بل معنی مفسرین کړی دا فلا تکون فی مریت مکیغا تبشک من لقائه دا ملاقات ستانه د کتاب سره پشان د مثل د کتاب د موسی علی السلام باندې لکه څنګه چې موسی علی السلام ته کتاب ورکړل شو تورات نو ته شک مکه الله تعالی به تعالی دغه کتاب درکې وجعلنا هدى لبني اسرائيل او جوړ کړو موږ دا کتاب تورات هدایت د فراد د بنی اسرائیل وجعلنا منه ائمه يهدون بامرنا لما صبروا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی امت د موسیٰ علیہ السلام چاگی دعوت د دین حقا تکڑے وغن ایکان خلق و جعلنا منہم و جوڑ کڑی امونگ لدیونا امتا امامان دا یهدون بی امرنا چی بیان اکاو پا حکم دا مونگ سر اللہ ما صبرو کل چاگٹین پادشو الپدین دا اللہ تعالیٰ باندے تفسیر جلالین دا غلی کردی لما صبرو علا دینہم و علا البلائی من عدویہم دیو ٹین پادشو دا اللہ تعالیٰ پا دین باندے او د دشمنان د طرف نه چې د کم مصائب ملاوی دل پاغه باندې ټینګ پاتې شول وکانو بیا آیاتنا یوقنون او د زمون پیاتون باندې چې یقین وکاو نو دو کارونه لري پاغه باندې په دین کې مشری ملاوی دی آیات کې الله تعالی څه ذکر کړل بن اسرائیل کې دو کارونه راغله الله تعالی د دین مشرانو ګرځول بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین په صبر او په یقین سره په دین کې مشری ملاوی ان ربک یفصل بینهم یقینا رب ستا فیصله بو کی بمین دریو کی یوم القیامت پر رد قیامت باندې دی آیات کی اشاره شول دیتا چې موسی علیہ السلام په امت کې اول اتفاق او بیا پای کی اختلاف راغله دی نو یقینا رب ستا فیصله بو کی دی بمین کی پر رد قیامت باندې فی ما کانوا فیه یختلفون په اساس کی جری پای کی اختلاف کین تفسیر جلالین وی اختلاف پس کی کړه دی په ازمکه او په پوله پټی باندې نه بلکې من امر الدین د دین په کارونه کې ریول سره اختلاف کړو الله تعالی به سره دغه حساب کتاب کوي اولم یهدی لهم کما هلکنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر هغه دویم پریخ ته الله تعالی زجر ذکر کوي هغه کوم خلکو چې د الله تعالی د دین مخالفت کړی دی اولم یهدی لهم دی کې چرته د هدایت معنی خپل نه کوي کله مکلر دغه معنی خطا ده حواله رو توی ماغا و سر ولی کی اولم یهدی لهم آیا ولی ندیخ کار شوی دی مکی والا و تا کم احلکنا من قبلیم چه سمر دیر حلا کردی منگا مخی ردینا من القرون دا پیڑونا نو یهدی پا معنا دخ کار کی دلو سر دی داغ معنا کردی دا تفسیر جلالین اولم یهدی لهم اولم یتبین لهم آیا ولی ندیخ کار شوی دی مکی مشرکانو تا چه سمر حلا کردی منگا ردینا مخی پیڑای یمشون پی مساکنیم چه دیو گردی پا زینو دا وسیدلو داغی کی الله تعالی قوم د لوط علیه السلام قوم د نوح قوم د شعیب علیه السلام قوم د صالح علیه السلام دا په عربو کې الله تعالی تبا کړی نو دیو په کندرات باندې ګرځیدل را ګرځیدل ان فی ذالک یقینا بدی کل آیات دیر دلیلونه توحید الله تعالی دی د قدرت الله تعالی افلا یسمعون نایدیو ناوری دیلرا افلا یسمعون سماع تدبر بعض خلک واوري خو لیکن پای کې سوچ فکر نه کوي تفسیر جلالین وی اس یوریدل نه بلکې سماع تدبر و اتعاد دا دی واوری په اوریدلو د سوچ فکر سره او په نصیحت سره سماع تدبر و اتعاز نصیحت دی واخلی اولم یرو ان نسوق الماء الى الارض الجرز دی آیات کې وصلی الله تعالی ذکر کوي بل زجر الله تعالی ذکر کوي منکرین ته او دا دلیل عقلیه او عبرت ناخلی اولم یرو آیاتونه ګوري ان نسوق الماء چې یقینا چلو بنګو بولره ته دین مراد څه شه دی نو تفسیر مداری کوئی المطورا والانهارا مراد دی نو چره باران اوبتی مراد دی دغسی د نهرونو د ولو اوبتی مراد دی الله تعالی دا چلی کم دیتا الالارض الجرو دی اغز مکی شڑی تا فنخرجو بهی نو راو باسو منگا پا داغو بو سر زرعن پسر لرا تا کلو من هم چه خوراکی دا غین انعام ممساروی دا دیوان پسوم او زانون دا دیو افلا یبسرون آی دیو نوینی دا غی لرا ریسمان دا افلا یبسرون تفسیر مدارک بهترین معنا کړی دا افلا یبصرون پیستدلون بها علی احیاء الموتى دې تریو ګوري کنه چې دا شړ ازمکه وبکل لای شي پای کی شینکی راو ټوکی گی دا غین چار پایانو انسانان خوراک کئ نو فلای بصیرونه ایدیو دانوینی پیست دلونه بها علی احیاء الموت چې الله تعالی به مړي راجون دی کئ نو لګ دی تم سوچ فکر وکئ کئ دومره عقل خوړ کوي کنه دومره سوچ او فکر خو کوي کنه دې ذکر ته یو نقطه ومه دې ذکر انعامهم د مخ کې شوی دی چې خوراک کئ دغه فصل نه ساروی د دیو وان پوسمو د دیو ځانونه انسانان تی خوراک کئ د ساروی وای مخ کې شوی دی ساروی زکه مخ کې شوی دی چې کله زمکه او بکلې شي په وبود ولو باندې په وبود نه هرونه باندې یا او بکلې شي په وبود باران باندې نو بدی باندې چې کم سره او خي جنو پای کې زیات خوراک د چار پایانو دی او لږ خوراک پای کې د انسانانو دی په دغه کې په غنمو کې زیات خوراک د انسانانو دی کړه چار پایانو خو د صرف چې دغه وخري دانه نور دغه سي دغه ته وګوري جوارو ته نو څومره غټ غټ ټانټي دغه سي پرې پټو کې چې نور واخو شي په دو بو باندې چې د سشې زرغون شین پای کې زیات خوراک د صرف د چارپای دی د دیو جن تقدیم درې شوی دی ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين دام زجر ده انکار د قیامت ويقولون وای دغه مشرکین د مکه متى هذا الفتح کله وای دغه فیصله د قیامت ان كنتم صادقين کتا سرشتنی جواب قلت وای پیغمبر یوم الفتح دغه ورځ د فیصله یعنی ورځ د قیامت لا ينفع الذين كفروا ايمانهم پیدا بنور کی کافرانو ته ایمان راوړل دغه ایمان دا ال قبلی کی چې کله په دنیا کې ایمان سره راوړي د ځن کدن نمخ کی ولا هم ينظرون او نه بدیو ته مهلت ورکېدل شي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی ولا هم ينظرون للتوبه ولا هم يهملون للتوبه او دیو ته تو مهلت نشي ورکېدل د پاره د توبې قیامت کې او تعالی بیا نه وچی یا چې کله عذاب راشي نو دیو بیا مهلت د توبې نشته فاعرضان هم نه مخ وړ او دیو نه تفرید په ما قول غنی او تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته کله چې دیو د الله تعالی دین نه مانی الله تعالی وایته مخ وړ وای کاټ دیو کا اے خدی پوی اکل دلائل دیو تا بیان کل دا اللہ تعالی دین دیو تا بیان که وسه ام نمانی نو بای کارتی وکا کنه اللہ وی مختی وارا بس پتندر وحی سپی که داری کوای بیا او تسلی دا نبی علیہ السلام تا فا اعرجان هم نمخ وارا دا دیونا وانتظیر و انتظار کوا وانتظیر چه مانا دا انتظار کوا تفسیر مدارک دو مانی کردی وانتظیر ان نصرت علیهم انتظار کو د الله تعالی امداد د الله تعالی د امداد سره دیو په مقابله کې والله تعالی ستا سره امداد کوي وانتظر انتظار کوا ان نصرت علیهم دوی معنی کړی دی وانتظر هلاکهم انتظار کوا د دیو د هلاکت چې الله تعالی به توا کی انهم منتظرون یقینا دیو هم انتظار کوون کې دی دیو انتظار کوون کې دی دسه د عذاب انتظار کوي دغه سي دیو چې دی انتظار کوي ستا د مرګ ستا د قتل انتظار کوي چې قتل وکړو یا به مړ شي په خپل مړ شي او یا دیو هم انتظار کوي د الله تعالی د عذاب انهم منتظرون فاعرضانهم نه مخ وړه دیو نه انتظرو انتظار کوي انهم منتظرون یقینا دیو هم انتظار کوي ان کې صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.